Ebale ke sakumula, o mama kurumba. Eba ya ya sakumula, o mama kurumba. Eba pangi sakumula, o mama kurumba. Eba mbuta sakumula, o mama kurumba. C'est ça la vie au pays du soleil. Moyo wa mbembo imwane chinano yike lilmo kosambila be